Al principio hubo guerra, y después hubo guerra, luego guerra de nuevo y más guerra, puesto que el hombre exigía el control de su propio destino, que él se había propuesto implacablemente para destruirse a sí mismo. We've done something from Satan to what it says now. Run, sister, run, run, run, sister, run, run. People die, please keep me. When you sit down, don't say no. Run, sister, run, run, run, sister, run, run. Shit up for too long, run up for this now, free now. Run, sister, run, run, run, sister, run, run. Stand up, run for freedom, stand up, run, run, run, run, sister, run, run. Run, sister, run, run, run, sister, run, run. Benvingudes i benvinguts una setmana més a 1984. Avui és dissabte 28 de juliol i estirem entre les 5 i les 8 en directe a Titoeta Ràdio, entre les 5 i les 7. Sí, sí, sí. I si no, també en redifusió gràcies a Titoeta, a Ràdio 77 i a Ràdio Bronca Barcelona. Codicua. I si ara mateix no saps què fer, a part d'escoltar-nos a nosaltres, te'n pots anar amb el teu cacharrito escoltant el programa mentre te'n vas cap a una de les dues manifestacions, o a les dues, perquè crec que són compatibles, i una de les quals és la manifestació unitària pel Dia de l'Alliberament Sexual, que és dia 28, o sigui, tal dia com avui, el Dia Internacional per l'Alliberament Sexual i de l'Orgull Lèsbic, Gai i de tothom, home. I llavors també a les 5 hi ha també una manifestació per el tema de les prospeccions petrolíferes, per dir no a les prospeccions petrolíferes a Can Pere Antoni. Sí, exactament, de Can Pere Antoni. També aquesta setmana se celebra el centenari de l'inici de la Primera Guerra Mundial, de l'assassinat del príncep de Sarajevo, i recordem que aquest planeta segueix en guerra, encara que de vegades sembla que ho oblidam. Más bien a l'arxiduque Franz Ferdinand. Franz Ferdinand, tu l'has dit. Pues escoltam una cançó de una de les bandes queer hardcore punk per excel·lència, som Limbrist, i així sonen. Tell you. un diable très grossier. Oui. Bon, un exemple. Toi, le prêtre, tu vas crever, fumier. Il me dit ça très souvent. Et puis, dans enfoiré, j'en passe, c'est des meilleurs, là, j'ose pas. C'est généralement avec des hommes qui sont peut-être plus grossiers que les dames que le diable se montre aussi plus grossier. Sí, avui al 1980 obrim tots els nostres baúls perquè s'aventurin amb aquesta calor que tenim aquí als estudis del Casal Pere Capellà, al Gaida, a Mallorca, i començam, com és habitual ja el programa EJ, amb una petita selecció del teu immens baúl. Bueno, immens, no és tan immens. Però... Bueno, però avui mos dus una bona grapada de discos que sembla que tenen algo en comú, almenys a simple vista. Se mida. Són 10 polzades tots, el que li dic això. Ah, bueno. I bé, el que hem sentit ara és una banda francesa que se diuen Hippies of Today, hippies d'avui en dia. I el tema que hem pogut sentir, bé, està gravat el 2001, i el tema que hem pogut sentir venguent cuento lo que deia en Bernat del dia de l'orgull gay, el tema se deia I Wanna Be a Homosexual. I pues, també avui hi ha una festa ben petarda al Parc de la Mà, de la mà de ben amics i moltes altres associacions. Va començar ahir a la nit i avui continua, recordant que fan unes entregues d'un premis, Ciurei Rosa, i Ciurei de no sé què, de quin format és i no sé què. I bueno, que haurà cachondeo per allà. Sí, segur que sí, segur que després sí. Després continuem amb l'agenda perquè crec que ha... Avui ve infinitat... petada, ben repleta de coses interessants, la veritat. I a mi el format aquest 10 polzades m'agrada molt estèticament. Sí, és xulet. Perquè pel que no el conegui és com un format, un tamany intermig entre el single i el LP. I clar, és LP. De totes maneres, n'hi ha més de tamanys. Així, rarets. Jo, per exemple, tinc un 8 polzades, un split, d'un grup... no me'n recordo si és split o no, d'un grup que se diu Skull Parade, que és Power Violence, això, però és un 8 polzades, també encara és més curiós. I fins i tot n'hi ha de 5. Sí? Sí. No, és que la veritat és que hi ha tot tipus de vinils, perquè jo flipava sempre amb els floppies, aquests així... Ens els flexis aquests, o com se digui, una passada. Que a més els flexis solien ser com quadrats, que sí. Com si haguessis de retear tu la paret redona. Se poden fer teats, són un poc més cars. Igualment el format que has duit avui crec que també és un poc més car, perquè els han de retear... És més car que CLP? Sí, crec que sí. Ostres. Però bueno, qualsevol cas, quin és el que te surt de la xistera a continuació? Una cosa molt curiosa, un grup de Perú, de Lima, de... són Los Psychos, un grup de l'any 65, que realment de punk és el títol de Del Posada, Wild Team Punk from Perú, 1965, Los Psychos. I podem escoltar un tema, molt rock and rollero, això sí. Sí, però tenen una placa sí. Que diuen que són la primera banda punk del món. I són molt cridaners i són molt divertits. I el tema que escoltarem es diu Demolición. Som-hi, doncs, Demolición. Temazo, la veritat és que... Home, divertit. Demoler, demoler... Estación del tren. Psychos. Sí, sí, sí. Los Psychos. Això és el que sortia de per Perú l'any 65. Collons. Ja són quasi 50 anys. No, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Això és que diuen que va néixer en el 77, es punt. Per quan deien Fede... Hay, que dicen, placa... hay otro, otra gente que dice en el 68 o el 70, bueno. según donde mires en qué parte del mundo. I bueno. Aquesta edició que tens, que és del segell Electroharmonix, perquè recentment crec que Munster ha tret la discografia dels singles d'aquesta banda. Exacte, jo tinc una reedició del segell que deies tu abans, Electroharmonix. Bueno. Seguim amb més 10 polsades, idò. Amb una banda canadenca, són els The Black Hand, amb un 10 polsades titulat Pulling Your Strings. Això se va editar l'any 2000 i abans s'havia fet una tirada de 300 còpies de casset, són 4 demos, i havia sortit una demo casset. I el tema que escoltarem són In Ruins. perquè això de 10 polzades dona, dona molt de xitxa. I ara estava pensant també, recordant una miqueta el tema el, que vàrem agafar una miqueta de fil argumental de la setmana passada, el programa de la setmana passada, del dissabte, que com fèiem una miqueta de repàs, una miqueta de memòria històrica i tot això, doncs res, comentar que quan nosaltres estàvem fent els programes s'havia, durant el matí, migdia i tot això, s'havien, per part de la gent de, que estaven, que havien excavat la fossa i tot, havien confirmat definitivament la trobada de les tres persones que s'estaven buscant de la, del retall de la fossa comú. I bé, suposo que en pròximes edicions intentarem a veure si podem ampliar una miqueta tota aquesta historieta que ha estat realment molt guapa, la primera a la illa i que ha tingut un abans i un després bastant important el que és a la illa i crec que també a nivell de tot l'estat pel que fa referent a les fosses comuns i a les excavacions i a l'obertura d'aquestes llagues, no, que encara queden pendents. I res, i ara escoltarem un altre, què és? Un altre 10 pulgades o no aquest? Exacte, un split en sort d'un, bé, creix en sort d'un i escoltarem un tema d'escreix. Tem per mi és l'Outer. Many promises, more than I can remember, but they never kept but one. They promised to take our land, and they took it. The white man made us many promises, more than I can remember, but they never kept but one. They promised to take our land, and they took it. Bye. Doncs molt bé, molt bé, m'ha agradat molt aquest grup. I com se deien? Creix. Creix, ah, és vera que si no vaig malament, en primer bloda. Acelga. Acelga. Que bueno. I el nom sortia perquè se varen juntar, fer com una mica de conya sana, no per riure-se'n, del grup o Crash. Uh-huh. I ritmes també, si vols fixar, són bastant prescudats del que feien els Crash i això, i fiquen sintetitzadors, ells, i són molt potents. Aquests ritmes, crec que és una... aquesta bateria no és molt humana, eh? Bueno, és de caixa de ritmes i sintetitzadors... Això eren els Crash. Una lletra és molt bona, per cert, eh? Molt política, molt... Sí. Aquesta de Manslaughter està molt guai, si teniu oportunitat. De traduir-lo. Per què no la mostro dues? Tu qualque dia, Fede? Que era un grup muy, muy político. Sí, no sé si encara toquen, me pareix que no. Que... Tenien material enregistrat, mos va dur el nostre company Herne de la Copi, d'uns temes inèdits, perquè ahir va estar amb ells de gira i tal, ells se coneixia, i se van tornar a juntar per fer alguns concerts. No sé si van estar a Berlín i també van tocar al mític squad de Bradford 1 and 12, per on se movien molt aquesta gent. Pues mira, justamente si un grupo que hacía política y tal, vendría muy bien siempre decir estas palabras antes de cualquier concierto de esta gente que dice: la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Esto lo decía en su tiempo Groucho Marx. Es que ja que pensen molt i duen moltes veritats. Sí. No. Ara, un personatge. Mira, ara que comentàvem un poc això, ahir va també a la plaça del Tub, a Palma, hi va haver concertillo prou encausades per tot el tema de la conselleria i tot això, i va haver una miqueta de sopar vegà i van tocar els grups a Taverners, el Mallorca, Hora i Los Primos. També hi va haver una miqueta de festivalona per recollir tot vés per les encausades per aquest tema. Més que res m'ha fet pensar la xerrada de la política i tota aquesta gentussa que a vegades gentus, també... Ja. Pues això, l'arte encontrar problemes, no? Era... Pues què vols per ahir si seguim amb un altre 10 polzades? Bé, dali. I de mirar, on anirem als Estats Units, escoltarem el Husker Du, amb un 10 polzades de l'any 1983, editat per la llei SST, que era la llei de la gent de Black Flag. I tenen permís, si no vaig malament, escoltarem el primer tema. No, crec que hem canviat i escoltarem la cançó. Ja no és divertit. It's not funny anymore. Find out who you really are. not funny. Pues mira, una cosa de les que no són gaire funny, la veritat és que estàvem aquí dintre el nostre concurs que tenim a cada estiu de Balconing, doncs estàvem llegint la notícia de l'última trola que un jove s'ha tirat des de l'azotea, des de 5 pisos d'altura a una piscina. I bueno, era una aposta que eren 10 lliures, o sigui 12,5 euros i, bueno, i la sort ha volgut que aquest personatge hagi caigut a la piscina, o sigui que no compta com a en el nostre concurs de Balconing. De totes maneres és vera que is not funny i ameam. Si encara engegarà una altra vegada el concurs de Balconing. Ahora fíjate tú, se hacen apuestas para ver quién se tira del balcón y eso ya es peligroso. No. Hombre, seguramente... sin apuestas ya es peligroso. No, sin apuestas ya es peligroso, imagínate con apuestas. O sea, ya lo que nos explica la gente es que cómo llegó esa persona a la azotea, porque en teoría ahí solo pueden acceder la gente de mantenimiento del hotel, o sea... Como no miren un poco la seguridad de los hoteles, la verdad es que puede haber un problema muy grave, porque si se pone como una moda ahora las apuestas y después subirlo a las redes sociales, habrá mucha gente que, pues no sé, que justamente s'enganxarà a esta moda. Idò, a part d'aquest lot que ha estat d'enhorabona, de caure realment a la piscina... Esto fue en Ibiza, no, en Antonio. Sí, va ser Ibiza, aquest el lot que ha estat d'enhorabona perquè ha caigut dins la piscina. I doncs, qui també està d'enhorabona són a Xina Ciutat, que ahir també varen estar fent una miqueta de festa a lo que és l'escorxador, i perquè fan 2 anys de que se va recuperar com a aquesta, reinventar com a reinventar el que era a Cine Renoir. I estan d'enhorabona més que res per fer els 2 anys. De totes maneres, hi havia també per recollir una miqueta de dobbers perquè volen digitalitzar una de les sales, bueno, perquè sabeu que quasi tot arriba ja amb aquest format i necessiten renovar una miqueta el que és el seu equipatge. Sí. I per això Festa Soci de Xina Ciutat, i ahir els que vàrem estar per allà vàrem poder veure una miqueta de tot el show que van muntar i bueno, des d'aquí enhorabona. I per cert, ja que xerram de cinema, ens envien un burofax a la gent de Per un grapat d'esclatassangs, aquest film de producció de la Terra que vam estar presentant aquí el 1984, el mes de febrer, i del qual podeu recórrer a escoltar una vegada més a través dels podcasts de Tito Eta o de Radio Bronca. Pues, tornen a fer una projecció, serà el proper dia 5 de juliol, no sé si és dissabte o diumenge. Dissabte, 5 de juliol, a Bulla, sí, a partir de les 8, si no m'equivoc, i ara vos direm a Bon exactament. Oh, perfecte, la veritat és que varen disfrutar de tenir-los aquí per un grapat d'esclata-sangs i van venir un grapat de persones, perquè és una... En van venir bastantes, i des d'aquí realment era un projecte que van començar, com recordàvem, un grup que s'ajuntaven per tirar en fona, i des d'aquí s'enhorabona per aquest film, perquè sí, la veritat 4 anys de feina que esperen poder presentar-se a Sitges enguany, igual que els de Marasme amb el curtmetratge realitzat pel col·lectiu From Outer Space. Sí. No sé si ve ara, bé, seguirem en sort 10 polsades, però no sé. Venga. Si a Suècia o a Califòrnia. M'és igual, els dos sitios m'encanten. Idò, m'anirem a Suècia i escoltarem a Drunk Urbet. Uau, perfecto. Una banda de 6 persones, molt rock'n'rollera, però accelerada. Això és el que me gusta a mi. Rimes crustes. Crust, tope. Yeah! escolta 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Bueno, això aquí... Se nos cuela aquí la canción de seguida. Això aquí insisto i tant en l'arri de fer molt sentir en el New Bontars, de també de tret d'un 10 polzades, una banda d'Ohio, Estats Units, i aquest 10 polzades titulat The Blind Run, o The Blind Run, està editat per Epitaph l'any 2000 i hem escoltat el tema End of the Grid, Celebrity Race. D'Ohio, Oregon. No, Ohio és l'estado. Jo, Oregon. No, Oregon és, és otro estado. Bueno, vamos a dejarlo así. Pues jo mire, no sé. Jo ara volia comentar, fer un petit comentari sobre la notícia ara que estàvem llegint també, de que l'altre dia va ser desallotjada una família d'una casa, un desahuci, un desnonament, i bueno, comentaven que això, que mentre la família plorava i tenia ràbia per, evidentment, pel desnonament que s'estava produint, Doncs els agents els hi va entrar al riure i realment la imatge és bastant, bastant durilla, no? Veure com uns ploren i els altres se'n riuen, i més de lo que haurien de ser uns professionals, però bueno, deixarem aquí. I ja que estàvem amb el tema policial i coses d'aquestes, pues res, l'altre dia, el dia 25 de juny, va sortir el manifest de Madrid del 2014, que fa referència al manifesto para la erradicación de la tortura y los malos tratos. Y digo yo, con ocasión de la celebración del Día Mundial de la Solidaridad con las Víctimas de la Tortura, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura y otras organizaciones han suscrito un manifiesto para recordar al gobierno español que la erradicación de los tratos crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de las instituciones estatales todavía sigue siendo un reto pendiente. El manifiesto contiene diversas recomendaciones que deberían ser puestas en práctica inmediatamente si hubiera voluntad real de erradicar la tortura en el Estado español. Estas medidas se refieren: 1. La falta de adecuación al derecho internacional de la definición de tortura del Código Penal. 2. La necesidad de investigación, condena y reparación de los actos de tortura. 3. La criminalización de la protesta y abusos policiales en manifestaciones. 4. La videovigilancia en comisarías. 5. El régimen de detención incomunicada. 6. La asistencia letrada en caso de detención y habeas corpus. 7. Las medidas antiterroristas y derechos humanos. 8. La situación de los centros de internamiento de extranjeros. Ja ho sabeu, aquest manifest està penjat a la pàgina web prevenciontortura.org bueno, on estan tots aquests punts estan molt més explicats. Bueno, estan explicats tots aquests punts i això, ho podeu llegir a prevenciontortura.org. I ara torna la pilota directament al Tocadiscos. Bueno, i això que heu sentit eren els diquis de seu 10 polzades de l'any 1983 es tocar over Disneyland i estem aquí en sentit es mateix que dona nom a les 10 polzades es tocar over Disneyland. Uno de mis grupos preferidos. Muy divertido. Son súper divertidos bueno, este grupo. Bueno, y... Digues. No, pues... Posarem el darrer del polzades d'avui. Vinga. I molt anirem a Brasil en el Mundial. Mam d'Argentina d'en Larry. Bueno, Larry. ¿Qué tal? Te pusimos una crucecita, Larry, el otro día. Y es que a Brasil le hemos destruido. Fallaste al programa, no por otra cosa. No, pues nada más. ¿Qué dais, Fede? Queda molt destruido a Brasil, terrenament. Molt de jugadors de futbol, això. Molt de jugadors de futbol. Más bien aficionados al futbol. Que mira, no, los aficionados algunos ja no estan. Havien triat el tema de 10 polzades Guerra Civil Cannibal, editat per Beat Generation l'any 2000, el mateix tema, per fer cicle com de l'aniversari de la guerra, la Primera Guerra Mundial, però també el podem enllaçar en el Mundial, perquè hi ha un jugador que té com molta fam, és un poc caníbal. Luis Suárez, d'Uruguai. Que ha hagut un pot de lió amb això. I d'allà li dediquem a ell, ja que l'han suspès tant de partits per jugar i tant. Si un quan té fam, ha de menjar. Sí, no, un pot de canibalisme sempre ve bé, no? És primo de Tyson. Primo. Allò sempre te desgastes la proteïna i has de menjar un pot de proteïna quan estàs al joc i, clar, pilles el primer que pilles. Hombre, proteína animal. Quería un poco de pizza italiana. Pues ya, bueno. Pues dejamos en su tema Guerra Civil Caníbal de Rator de Porao. Venga, dale. Vámonos. Vamos, corto. Doncs sí, Guerra Civil Caníbal. Aquí estaven els Ratos de Porao donant una miqueta de bona música. I bueno, com ja comentàvem fa un parell de... Crec que ja va ser aquest un parell de dissabtes, un parell en aquest cas català, no mallorquí. Doncs ja s'estan presentant, de fet aquests dies s'ha de presentar ja i encara continuen les presentacions. En aquest cas la pròxima serà el dia 3 de juliol a Pollença. És el diari monogràfic titulat Tot inclòs, danys i conseqüències del turisme a les nostres illes. I per fi, que fins ara no l'havíem pogut tenir aquí davant, la veritat és que entre una cosa i l'altra no havíem pogut assistir a les presentacions diverses que hi ha hagut. De tota manera, han arribat per altres mans i per altres llocs i ara sí que ja el tenim tot aquí. Està en format diari i desglossa una miqueta tota diversos aspectes de lo que suposa el turisme i lo que ha suposat el turisme i lo que ens pot suposar el turisme a les Illes Balears com a monocultiu de, a lo que estem dedicat, no? I bé, hi ha diversos títols, tant que pel que fa al llegat de Delgado, que diu així, enverina la terra per beneficiar els hotelers i els especuladors, el capitalisme turístic balear, com s'imposa el poder corporatiu dels hotelers balears aquí i al sud. I bé, hi ha tota una sèrie d'articles bastant, bastant interessants i algun també en nota de clau d'humor sobre aquest referent. Jo vos recomanaria que no vos ho perdeu, li feu un cop d'ull, el llegiu bé i aprofiteu aquesta superpublicació que han fet d'aquest tot inclòs Danys i conseqüències del turisme a les nostres illes. Again is slowing down to let her in. With a gun I can't shoot my load, so I fucking run him off the road. Because I hate tourists, tourists suck. There's only their daughters I wanna fuck. There isn't a tourist that I don't hate, so get the hell out of my state. Land and their babies are pissing in our sand. The only place where there are too many is in our local cemetery. I'll tell you now, I'll do what I can and get them all sent to Iran. Because I hate tourists, tourists suck. It's only their daughters I wanna fuck. There isn't a tourist that I don't hate, so get the hell out of my state. Pues hem escoltat la cançó de la banda nord-americana de Freeze, un tema originalment editat l'any 1980 i que se titulava I Hate Tourist, un poc al fil de lo que amb una mica d'humor de la temporada turística aquí a Mallorca, la nostra indústria, com n'hi ha d'altres, no? Sí, com n'hi ha d'altres. De tota manera, també cal destacar que no són els únics, de fet, migrants que arriben a les illes. N'hi ha alguns que arriben com bé estava... portes títol a aquest diari, que és el tot inclòs, n'hi ha alguns que arriben amb tot inclòs, i d'altres que arriben sense res. I en aquest cas, doncs bé, l'altre dia, de fet, el dia 24, va arribar una patera amb 11 migrants a la illa de Cabrera, que bueno, no és la primera, però bueno, el juliol del 2012 ja en varen arribar, així com també el 2011 ja n'havien arribat algunes. Cal recordar que no fa gaire, realment no fa gaire, les pateres anaven en sentit contrari i la gent de les illes va haver de migrar cap a aquests països d'on ara ens arriba gent. No sé si els varen tractar igual que nosaltres tractem en aquesta gent i tot el periple que passen, però bé, això és la història d'aquests migrants que no venen amb el tot inclòs. Pues un mira, poco al fil de aquí, ¿eh? El disco que en baúl de Raúl mos abre ahora. Ya, ya, pero bueno, quería comentar también algo de lo que has estado hablando tú ahora, Bernat, porque me hace gracia, después de que justamente interceptaran una patera y tal, justamente al cabo de dos días, justamente que es esto fue ayer, me parece, y lo escuchaba mientras estaba escuchando otras noticias por la radio por la tarde, que justamente una de las embarcaciones de la Guardia Civil pegó una petardada y tres guardias civiles fueron justamente heridos de gravedad porque se ve que hubo una mala combustión en su depósito y petó. Se ve que estaban posando benzina o no sé qué. Sí, sí, sí, estaban posando benzina ya. Sí, no, en la colonia de San Jordi. O sea, piensa que esta gente que cogieron en Cabrera después cogen el repostaje allí en el puerto de la colonia de San Jordi o en Puerto Colón, pero justamente más bien en la colonia de San Jordi. Y digo, pues como sea la misma embarcación, mira qué mala pata que han tenido. Pero bueno, al caso de esto, lo que estabas comentando, Fede, es un discazo, porque justamente viene como anillo al dedo. Ahora que estamos en verano, se llena a Mallorca de turistas, tanto ingleses como suecos, irlandeses, no sé, franceses, italianos, pero rusos, ¿no? Rusos este año justamente ha habido pocos por los problemas que ha habido por arriba en su zona. Entre Ucrania y Rusia ha habido de muchas cancelaciones de turistas rusos porque estaban en algunos aeropuertos estuvieron cerrados y tuvieron que cancelar pues sus vacaciones estivales. Su todo incluido. Sí, su todo incluido también, exactamente. Pero bueno, los que más siempre tenemos aquí en la isla, como no, son los alemanes, ¿no? Hombre. Y como no, justamente poner aquí un tema de un grupo que siempre nos ha visitado bastante, más bien su cantante, que era Honey, los Rastanaks. Y como no, poner la canción. Una banda alemana. Una banda alemana, exactamente. Pero sí. Aquest single que tens aquí, Raúl, és brutal, perquè crec que el van dur ara fa 14 estius aquí a Mallorca. Exactament. I van treure un single Rastagnast juntament amb Mallorcaos Punks. Sí, i són unes col·laboracions d'alguns punkis d'aquí de Silla, com era Son, Nececilia, en Javi i en Víctor. Víctor, sí. Juntament amb la banda. En aquest single que tens surten versions de Toreros After Olé, de La Broma de Satán i de Comando, si no m'equivoc. Exactament, sí, sí, sí. I juntament amb dos temes seus, que són Pomada Adicto y la canción que vamos a escuchar justamente, Turistas Asesinos. Turistas Alemanes asesinos. Asesinos, exactamente. Pleno de humor. Sí, sí. Pues venga, Larry, hoy que estás a los mandos del control, pon esta canción. Turistas Alemanes Asesinos. Pues ya sabéis, están Rastanaks con su canción Turistas Alemanes Asesinos. Es brutal, ¿eh? Aquest EP, vull dir... Más bien un single. Un single, ah, no, clar. Ah, no, estudio EP, por ahora. Sí. Doncs, sí. Ara posarem un temita de... Com era això? Ja n'hi ha prou? És un tema... Ja n'hi ha prou de tot. És un single, sí, de la penya antitaurina. Sí, la rosquilla de la cara on sonava aquest tema de Rastagnas li van dedicar en contra de les festes de sang i d'ignorància. Okay. Sortia un bou amb unes banderilles i sagnant y se indicaban a mallorquí, ya ni a prou. Ok, pues mira, es una buena contribución a una cosa que ya el otro día también me fijé, que ya hay dos pueblos aquí en Mallorca que ya no son taurinos, en teoría. Uno es Costitx, que fue el primero, y ahora es Artà. A ver si justamente la bueno. cosa va a más y se pone de moda para quitar un poco ya esta fiesta nacional. Qué cosas, ¿no? Lo de Costitx. És més conegut Costitx pels bous de Costitx, sí, sí, sí, que sí. podreu veure, si no veniu a Silla, bona nau a Madrid, en recentment inaugurat a Museu Arqueològic Nacional de Madrid. Allà estan els fantàstics bous de Costitx. O sigui, que més val que no vengueu a Silla i bueno, anigueu allà directament a veure... Bueno, perquè la veritat que per veure'ls... Sí, sí, sí. Bueno, en Madrid podeu veure muchos toros. Hay demasiado toro. Sí, sí, no, però la veritat és que si no coneixeu els bous de Costitx, la veritat és que val la pena veure's perquè són espectaculars. Sí, la veritat és que són molt bonitos. I, tal. I si esteu per Barcelona i voleu veure bous, ja sabeu, no anigueu a la Monumental perquè no. sembla que faran una mezquita. Sí, eso también es verdad, es una cosa que me ha llegado a los oídos y es una cosa que no sé si a ver, a mí me es igual lo que hagan en la Monumental. Pueden hacer conciertos también, lo pueden utilizar para lo que quieran, pero bueno, habrá después un poco de, no sé, de crítica, digo yo. Bueno, siempre pueden hacer un museo del Real Madrid o algo así. No, no, no, dices, tío, que esto ya, entonces ya... Venga, nos vamos a escuchar un grupo, pues eso, ya que estabas hablando de la Monumental de Barcelona, pues vamos a hablar de un grupo de ahí de Barcelona que se llama Rabia Positiva y escucharemos una canción que se llama Civil Chant. We'll be right back. Doncs mira, xerrant de paraules, hem vist per aquí també per la xarxa que s'ha publicat una entrevista a Enric Durant des de la web radiovillafrancia.cl i que la podeu trobar íntegrament en aquesta pàgina web. I res, recordar-vos qui era Enric Durant, com ell diu. Bueno, Enric, cuéntanos cómo fue aquello de estafar a los bancos. Y él diu: bueno, la verdad es que fue recuperar en parte lo que ellos nos han robado. Más que una estafa o robo, prefiero llamarle expropiación. I bé, també de la mà de Contrainfo tenim diverses cosetes. Per una part també podeu llegir un text publicat que es diu L'edat d'or dels mitjans lliures, el cas de Radio Terra, i això, aquí a contrainfo.cat teniu tota la notícia desglossada. I també que s'enceta un nou espai dins Contrainfo que és de debat i reflexió, anomenat El Galliner. Periòdicament es proposaran temes de debat als quals la participació serà oberta. Ja ho sabeu, contrainfo.cat. Bueno, y ya poniendo un poco al día la agenda de hoy, para los que quieran ver música en directo, sabéis que hoy en Sembat y en Strength, justamente a partir de las 8, estarán tocando Big Juju, el grupo Dinamo, y para cerrar seguramente que el cartel estarán la gran banda de tributo de AC/DC, Billy Young Band. A partir de les 8 hasta l'amanecer, segurament. Sí, sí, el Sembat torna a agafar força, sí, sí. I ja ho sabeu, la veritat és que sempre és un lloc bastant especial i que sempre podeu fer un cafè abans i després. També la gent que esté cerca de Sencelles o que quiera ir por Sencelles, hoy també el segon festival del temps, Revolució, que también se puede decir revolución, aparte, que habrá justamente un mercado artesanal y habrá también actuaciones de las bandas Cucos Band, DKF, Nemen, Jaume Mas, Chencho y la banda del taller y Rumba Cachai. Aparte también habrá un taller de música africana, seguramente que estará bastante bien pintoresca, y esto será en Cambrail, en Sencelles, a partir de más de las 5 de la tarde, también hasta que dure la música. Hasta que aguante el cuerpo. Después, pues, la gente que esté cerca de Palma, o los que quieran bajar a Palma, habrá justamente unas jornadas antirrepresivas que comienzan hoy en Calamayor, en la Sala Island, en calle Joan Miró número 286, y a partir de las 10:30 están tocando los grupos Criterio, que hacen rap, Impresentables, que hacen rock, Wild Mool, que hacen reggae rock, y el grupo Full Prey, que hacen reggae confusión. Mañana domingo, en la calle Caro, número 56, a partir de las 6, habrá una charrada más festa en el local CAU. Y después también los que quieran venir a Palma esta noche de fiestecilla, pues tenemos la presentación del single EP del super single, exactamente, super single del grupo Wasted, junto con Aspirina Infantil, a partir de las 10:30 en el Gremi, calle Porgados, en polígonos de Son Castelló, a partir de las 10:30 aquí en Palma. Pues si te parece, Raúl, vamos a colarnos y continuamos la leyenda, porque en centro un burofax que inclou material multimèdia. Ens informa la gent d'Ordre Mundial, la banda mallorquina, que estiran actuant el proper dia 6 de juliol al Miotragus Fest, el tercer episodi. És un cicle de concerts amb bandes underground que se fa a Factoria de So a Santa Maria i que va començar fa dues edicions, fa un parell de mesos, i per on ja han passat un bon grapat de grupos. Mm-hmm. El dia 6 estiran actuant juntament amb Ordre Mundial The Sniffers, Dumb, Escandinàfrica Noise, E30, A la puta calle, Barsons i DJ Marti Calimocho. Entrada amb refresc 5 euros. I si vos sembla, A la puta calle, ha vuelto el batería d'Inglaterra. Sí. Pues il·lustrem la notícia amb una cançó d'Ordre Mundial que encara no hem sentit al programa, mm-hmm, doncs apareixerà la seva propera entrega discogràfica, que és el seu segon 12 pulgades i que durà per títol L'obediència de vida, i que publicarà La vida és un mus des de Londres. Escoltam la cançó d'adelanto, Líderes. Líderes. I els burofax està que treu fum. Ja sabeu que podeu enviar-me les vostres informacions al correu electrònic, ara és 1984@gmail.com. Ens informa una vegada més el nostre company Paul Chaney. Paul Chaney, també conegut com a Hombre Lobo Internacional, de que està preparant una nova monobanda party. Mm-hmm. I és que, com vos adelantàvem la setmana passada, torna una vegada més a Mallorca Don Rogelio amb el seu projecte en solitari Tumba Swing, i serà el divendres 11 de juliol a Palma. Al BAMP, a l'antic molí. Crec que sí, estirà ja a l'antic molí. I després, el dia següent, estarà a Porto Colom, a l'altre bar, repetint, i segurament amb l'auspicio de Hombre Lobo Internacional. Sí, son... Recordam a... Sí, son justament eso, lo que te he dicho. Hombre Lobo Internacional, Tumba Swing i Colega Chungo. I Colega Chungo, tens raó. Uh-huh. Recordam a Tumba Swing amb el primer single que va editar i que va dur justament quan va tocar a Mallorca, la cançó, si no m'equivoc, Tanatorio Party. Pues venga, vamos a escuchar. Esto era bueno. Tumba Swing. Qué esto bueno. Es lo que estaréis escuchando justamente el viernes 11 de julio en el Ban Café a partir de las 9 de la noche, seguramente, que será así, o las 10. Sí, aquest plàstic de Tumba Swing va ser enregistrat l'any 2010 i va ser editat de la mà de Willy i a Muerte Ediciones, Disundead Records i Discos Calamidad, tres petits segells des de la ciutat de València. I, bueno, l'esperam amb els braços oberts, esperam que... Estamos en tratativa... viendo a ver si lo podemos traer al programa. ¿Para hacer una entrevista? Claro que sí. Una entrevista y que toque un poco también. Exactamente. A lo mejor traemos también al Hombre Lobo Internacional. En sí, eso estamos. Sí, justamente, claro, nos puede justamente conceder esa entrevista porque la verdad es que esa semana justamente Paul Chaney tiene mucho trabajo porque aparte... Es luna llena otra vez. Y anda de gira. No, anda de gira. Ahora te diré el porqué. Porque, por ejemplo, ya que estamos en verano, el turismo por aquí, turismo por allá, que quiera, por ejemplo, va a hacer un poco de turismo por Italia, el martes justamente 8 de julio estará en un festival que se llama Deep Music 5 años Party, y justamente estará tocando Hombre Lobo Internacional junto a Steady and the Buried Marilyns live en el Sinister Noise Club de Roma, Italia. O sea, el que esté por allí y quiere ver un poco de rock and roll crudo y duro, ya sabe, Hombre Lobo Internacional i Stadium de Buried Marilyns. De totes maneres, jo crec que més que fer el turista, que la gent viatgi, però bueno, no facin ja, turista. Però bueno, és justament una forma d'hablar. Sí, no, claro, però ja que estàvem ahí deconstruyendo la paraula turista, doncs... A mi em gusta, turista. Turista sexual. Tu eres el terrorista. Doncs, doncs això. Però mira, jo ara ja no té res a veure, però m'havia deixat alguna cosa en el tintero de l'agenda. Okay. I per dia 9 de juliol, tot i que encara tindrem dissabte que ve per pronunciar-ho, doncs començam a fer, i és que dins del context de les festes de barri de Can Amunt, doncs hi haurà una xerrada transitant a càrrec de Marc Morell, i diu així la notícia: vist l'assetjament immobiliari turístic que pateix el nostre barri, el barri de Can Amunt, recordem que està dins Palma, creiem que és necessari reflexionar juntes sobre el que està passant, pensar en el barri que volem i veure què podem fer al respecte. Esperem que la xerrada serveixi per encetar un debat enriquidor. En Marc Morell és un antropòleg social, també format en Història i Política Internacional Turística, que es guanya la vida exercint de professor interí a secundària i la gaudeix fent de professor associat a la Universitat de les Illes Balears, on investiga i publica sobre aspectes relacionats amb la formació de classe i les lluites col·lectives per l'espai urbà. Ha realitzat el treball de camp a Mallorca, Catalunya i Malta i participa activament en diversos grups de recerca d'àmbit local, nacional i internacional. Per més informació sobre les activitats acadèmiques, no dubteu en furgar per la xarxa, ja ho sabeu. Transitant, dia 9 de juliol, gent que acostant la teoria de classe a la pràctica social des del barri. Pues nada, pues seguimos justamente escuchando más musiqueta y vamos a pasar a una banda que a mí también me gusta mogollón. Muy noventas, ¿eh? Este grupo. Este sí, este es muy noventero. Pero bueno, tiene un toque ochentero de sonido, porque sí, a mí me encanta. Y como no, es un grupo que se llama Defiance, con la canción Antisocial. Editada. Radio Bronca, yeah! 104.5 de la FM, yeah! Dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Radio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. Pues nada, estábamos justamente ahora escuchando a Escoria, pero antes estábamos escuchando el grupo Defiance. No era la canción Antisocial, era la canción Police Oppression, que es una versión de Angelica Upstart. Esto es de un disco que se llama de su sello Skull Reliask, del año 1995. Escoria justamente estará el 18 de julio tocando en esa posesión, junto a Aspirina Infantil, 10 Cerebros Exprimidos, Crash y Sistema. Estábamos escuchando la canción El Cielo Se Ilumina. Ahora iremos escuchando al grupo Crash, presentando también su nuevo LP que acaban de sacar hace un par de meses, con la canción Same Old Beat. Y no olvidemos a Guadaña, que creo que también estará en la fiesta. Ay, sí, perdón, Guadaña también, sí, son 5 grupos, perdona. Pues vamos con Crash. Pues nada, esto, vaya cachondeo que tenemos aquí ahora, un tiquitaca. Esto era Crash con la canción Same Old Beat. Y nada, ahora escucharemos también a Wasted, que estará tocando esta noche en el Grammy, junto a Aspirina Infantil. Y la canción que vamos a escuchar de Wasted es Wasted. Pues després d'escoltar Crash, que estaran actuant, com us deies bé en Raül, aquesta nit a partir de les 11 del Gremi, presentant aquests 7 pulgades editat entre mitja dotzena de petits segells, petits i grans, com són Old Kids Brigade, Black Sheep Records, Yellow Dog, Cruzade Records, Ser un Conducte del Gaida i Musicace, un plàstic de què? 7 cançons espectaculars d'aquesta banda algaidina, que s'hagi al mateix lloc des d'on fem aquest 1984. Ens entra un altre Burofax. Moltes gràcies per aquesta participació, i és que sou moltes les bandes que ens informeu de la frenètica activitat que hi ha a Mallorca. El missatge diu: vuelve la fiesta, vuelve Motor 49. Ens informen de que Motor 49 ens presentarà les seves cançons, interpretades ara amb un nou bateria, el proper dissabte 12 de juliol. El lloc sembla que és un poc misteriós, se fa dir Coca-Roy, sabem que està a alguna zona industrial de Palma, misterioso, però bueno, si vius per aquí segur que ho trobes. Estiran tocant juntament amb dues bandes més, com són Desconados, Punk Rock i Conexión 3. I ens envien un poc de material de lo que serà el seu nou disco, enregistrat amb en Lluís encara, però encara està sense masteritzar, encara que sabem de bona tinta que ja ho tenen masteritzat. Cayó la semallorca, quiero ir a surfear. Si miras a la costa, llena de mierda está. Y menos mal el cemento que la puta nos da. Por lo menos en Mallorca se puede patinar. Al tardar unos años destruir la ciudad, la mudar y la paz de vuestra sociedad. Ahora toda esa peña me la voy a cargar, con mi monopatín lo voy a elegir. La la la la. Por lo menos en Mallorca se puede patinar. Doncs sí, amb aquest fantàstic tema de Motor 49, gràcies a tot el ciment que tota aquesta panda de personal que mos governa mos posa, mos imposa. Doncs ara, arrel de la xerrada de Transitant, que el títol era Gentriquer, acostant la teoria de classe a la pràctica social des de barri, aquí en el tot inclòs, si no sabeu exactament què és la gentrificació, vos explicaran perfectament, i vos llegiré un fragmentat perquè pugueu entendre exactament de quin terme estem xerrant. I diu així: el concepte de gentrificació fa referència a un procés de transformació urbana en què té lloc, d'una banda, la revalorització del patrimoni immobiliari existent i, d'altra banda, la substitució de la població que hi resideix per una classe més alta. Per tant, es tracta d'un procés en què la qüestió de classe és el centre de l'estratègia urbana. El terme gentrificació ve de l'anglès de gentry, que significa alta burgesia o membre de l'aristocràcia. Però quan s'utilitza gentrificació no es fa referència a que la població sigui substituïda per l'alta burgesia, sinó per una capa social més elevada. habitualment professionals blancs de classe mitjana. Malgrat això, gentrificació és el terme més comú per referir-nos a aquest tipus de processos. També s'utilitza elitització o aburgesament. Gentrificació va ser utilitzat per primera vegada per Ruth Glass el 1964, quan estudiava el fenomen de retorn de la gentry al centre històric d'Islington, Londres, fet que representava la inversió de les seves dinàmiques residencials tradicionals del districte. A partir dels anys 70, els geògrafs marxistes van agafar el concepte per tal d'escriure el procés de substitució de les classes obreres per classes mitjanes altes a zones degradades i abandonades de la ciutat, un procés que anava lligat a les polítiques públiques de rehabilitació urbana. A continuació escoltem una altra cançó que venia un poc al fil de la que hem escoltat de Motor 49, aquesta divertida No hay olas en Mallorca, pues fa cosa... Fa cosa ja de 25 anys ho comentava una altra banda sorgida del baúl de Raúl, i és que aquest disco que ens has duit de Los Vampiros en La Habana, espectacular, una banda del Llobregat ben a prop de Barcelona que va editar aquest espectacular primer àlbum sense títol de la mà del segell Marilyn a França a començaments dels anys 90 i que inclou una dotzena de temazos entre el rockabilly, el punk rock ramonil i el blues salvaje i bolinga. Escoltam la cançó Surfing Llobregat i li dedicam també als Motor 49. Vinga. La calle desierta está, hace la falta una barbaridad, yeah. Verano es en un cubro, aburrimiento casi seguro. Dando una vuelta hasta el río, ojalá estuvieras conmigo. Podríamos soñar maneras de surfear, haciendo surf en el Pues sí, si hay que surfear en el Llobregat lo tienen un poco crudo. Con tanta polución que tiene ese pedazo de río ya, pobrecito. Ya lo decían en su tiempo Decibelios. Este mucha... campeón es bien chule. Esa banda chuletón era, ¿eh? Muy chuletón, sí, muy chuletón. Ya iremos informando sobre los temas de chuletones, que la cosa está caldeada con temas nuevos. Próximamente. En sus respectivos oídos. Y baúles. Oye, vamos a recuperar una otra banda que va a estar aquí a Mallorca fa un parell d'anys, de la mà de la gent de Niu de Rates. Una banda nord-americana que va estar per primera vegada a Europa de gira i van recalar aquí en aquesta illa. Sí, a menys que t'estiu a veure alguna d'aquestes bandes potentes, no? Que sempre cau qualcuna. Sí, sempre s'ha de caer. Ai, ja sé quin un... ¿Quién? Ahora me han recordado. Creo que vienen Máquina Muerta dins la seva gira europea. Pues mira tú. Y tocarán, com dèiem, l'altra setmana a la festa del TNT, sentit dir, sí. Que no compleixen ni 3 ni 4 anys. Sinó dos anys. Per això ens telefonaves al final del programa, ¿eh, Raúl? Sí, justamente, pero bueno, no pasa nada. Encara sempre... està per concretar el lloc i la data exacta, si no m'equivoco. Sí, que seguirem informant. Pues bueno, vamos a escuchar a Crazy Spirits y después a Máquina Muerta. Thank you. Pues sí, dues cançons del primer LP d'aquesta banda de Nova York, Crazy Spirit, que van estar tocant precisament aquí al Gaida. No ens cansarem de repetir-ho. Al tancat ja, Pubs Acadèmia, tant de bo que obrin i torni a haver concerts d'aquí, i si no, pues a qualsevol altre lloc. Ja buscaremos, va. Pues sí, un concert de la mà auspiciat pel Niu de Rates, igual que el que comentàvem de Màquina Muerta. Tenim aquí els seus 7 pulgades de debut. Sabeu que és una banda de nascuda a Mèxic, encara que té un integrant mallorquí. Això ha estat, són 6 cançons editades per Metadona Records l'any passat. I res, dir-vos que hi ha una edició ben curteta que ve amb el vinil de color morado i amb un sobre, pels friquis, que n'hi ha uns quants, de color morado també. La carpeta està serigrafiada, una tinta negra, igual que la rosquilla. Mm-hmm. Vamos, una edició de lujo, cerca a menys si toquen a prop de la teva ciutat aquest estiu. Així són en Màquina Muerta. I és que darrerament, els darrers estius sí que han vingut moltes bandes latinoamericanes. Mm-hmm. Tot va començar amb Basca i Desconocidos ja fa 5 anys, si no m'equivoc. Mm-hmm. Després van venir també Crimen des de Mèxic, Los Monjos des de Mèxic i Fracaso fa 2 estius, no? Bueno, no, l'any passat fue. Sí? L'any passat? Bueno, sí. No, l'any passat. Junto con Escoria, que estuvieron tocando ahí en Inca. En Inca, sí. Y que van a estar aquí al programa de 1984. Uh-huh. Y bueno, aquest estiu, Màquina Muerta. Esperem poder confirmar el lloc i la data exacta ben aviat. Exactament. I mira, ara que xerràvem de coses morades, recordo una publicació que va sortir fa bastant d'anys, que era el libro morado. Hombre, de Yo Mango. Un clàssic, tio. Ara, un clàssic. Ara... Bueno, tenia títols, era una sèrie de llibrets que varen publicar la gent de Yo Mango, que si no vaig a errar eren de Madrid, i bueno, ara realment crec que són d'aquests llibres que jo tenia i d'aquests que els has fet rolar tant que ara no m'han tornat. Però hi havia un parell de títols que eren molt bons, que dels capítols, i diu Cuando Mao encontró a Wainona, perquè recordem que la portada del Libro Morado de Yo Mango era en Wainona Ryder, que deia amb una frase que deia con este libro te pondrás morado, i llavors te proposava per començar a practicar tota la tècnica de Yo Mango i per ser un buen yo mangante político y compromés. Hi havia el segon títol, que era La dieta de l'anchoa, que era com te proposava que comencessis el teu periplo per aprendre a ser un buen yo mangante. Uau. Pues ja t'ho passaré, que crec que tinc els teus Yomangos. Fa 10 anys que m'has passat. Sí, sí, sí. Que Yomangos, que si vosotros dos. Molt bé, ho has fet molt bé, perquè a més no sabia ni qui havia estat. No, jo t'ho custodiava. T'ho passaré, però sí, són ben xulos, ben simpàtics, i d'aquellos polvos, estos lodos. Sí, sí, sí. Bueno, Raúl, continuamos. Bueno, pues seguimos justamente con... siempre tenemos aquí una sección de necrológicas, pero también hay de aniversarios, de cumpleaños y tal. Y esta justamente esta semana hay unos cuantos personajes que han sido, pues eso, cumpleañeros. Entre ellos está el cantante de Misfits, Glenn Danzig, el guitarrista de Los Clash, Mick Jones, y tengo aquí también en mis manos... otro que también hace dos días hizo también años, que fue Monkey, el cantante de los Addis. Y mira, quiero justamente hacerle pues un homenaje a su cumpleaños, al cantante de los Addis, a Monkey, con una canción que se llama I'm so cool. Goodness gracious, Mrs. Smith's a very lucky lady. Paints her toenails rainbow colours and her hair is green. She won the lottery and shared her fortune with a sailor. They're so happy on their little island made of dreams. All the lucky people. She doesn't have a care. Well, he sits alone on his throne. His castle is so empty. He used to work in factory in the square. I would have to go. All the lucky people. All the lucky people. Sweet little Daisy got all daddy's cash. She blew it on all bubblies and yellow puppy dogs. She lost the mansion, lost the roller, lost the chauffeur too. He took off with her jewelry and trimmed her curly locks. He trimmed her curly locks. Oh, all the lucky people. All the lucky people. Bueno, como siempre en directo hay siempre confusiones, pero bueno, está bien esta canción que es al de Lucky People y no era I'm So Cool, pero bueno, con tal de homenajear en su aniversario a Monkey de los Addis, cualquier canción está cojonuda. Y esta es, la hemos sacado de su LP, se llama Rise and Shine. Muchas felicidades, que cumplan muchos más y monten más conciertos, que este año veo que tienen una pedazo de gira por todos los sitios donde van y tal. Vamos a pasar con otra banda, que son los Damned, y vamos a escuchar una canción que se llama Billy Bad Bricks, Damned. Just why love don't come. Bueno, estos que escuchabais eran Dannet con la canción Billy Bob Briggs y un temazo total, tío, de esta banda. Justamente hace una semana nos enteramos que el viernes 20 de junio murió justamente aquí en Palma de Mallorca Javier Benavente, primer cantante de Parálisis Permanente y líder de Academia para Buten. Es una triste pérdida porque Javier Benavente era el hermano mayor de Eduardo Benavente, líder de Parálisis Permanente también, fallecido el 14 de mayo de 1983 en un trágico accidente de coche en las cercanías de Alfaro, camino de Zaragoza, desde León, donde habían tocado el día antes en la Sala Tropicana. Poco duró la formación original de Parálisis Permanente, en la que Javier y Eduardo Benavente juntaron a los también hermanos Nacho y Johnny Canut. Tan solo les dio tiempo para grabar en 1981 una maqueta en Divertronics, en la que estaban entre otras primeras versiones de Autosuficiencia y jugando a las cartas en el cementerio. Esta maqueta con 6 canciones inéditas la recuperó Draw 3 Cipreses en el CD de 1995, singles y primeras grabaciones. Un disco en cuyo libreto aparece una foto en la que se ilustra este post de que lo acredita Miguel Trillo. Javier Benavente, que junto con su hermano, el Ángel, ya habían formado anteriormente Los Escaparates. Dejaría poco después para Parálisis Permanente, formando en 1985 Academia para Buten, junto a Antonio Morales, último guitarrista de Parálisis Permanente. Se trataba de una banda de la onda horror mestizo con algún tinte oscuro, cuyo primer gran éxito fue el single Muñeca, cuya cara B, Ansia, era todo un homenaje a su hermano que poco después el mini EP Las Cosas Claras editó aquel mismo 1985 por 13 Cipreses. Las ideas y unidades de componentes y el poco éxito de aquel disco forzaron a Javier Benavente a cortar el nombre del grupo por el nombre de Academia. Pues desde aquí le mandamos pues que tenga una mejor vida, seguramente que se habrá juntado con su hermano y seguramente que compondrán grandes temas allí donde estén y a lo mejor montan el acto 2. Escucharemos de... Si te parece, podemos escuchar la canción Ansia. Ansia, sí, exactamente. Podemos escuchar Ansia de Academia. Y con esto pues le hacemos un pequeño tributo a ese cantante de los 80. Donde no hay monos. comentar que justamente les acompañó también en esta formación también los desaparecidos Julián Infante, guitarrista de Tequila, Toti Árboles, batería de Parálisis Flamante, y tras abandonar la música en vivo, Javier Benavente se trasladó a Palma de Mallorca, donde ejerció de empresario, promotor cultural y literario y director comercial de IB3 Televisión. Descanse en paz. Pues quasi que fins aquí a tot el programa, no sé que haguis d'afegir algo, ¿verdad? No, està bé. Bueno, podem comentar simplement una petita anècdota, que és una notícia que mos ve directa, bueno, que mos ve directa, que l'hem agafat directa de Diagonal Periódico. Diu, la reproducció del vídeo en el que se grabaron hechos que son objeto del presente enjuiciamiento es prueba contundente y sólida que explica la absolución de la denunciada. Explica una sentencia del juzgado de instrucción número 11 de Madrid emitida el pasado 15 de abril. La denunciada, en este caso, estava acusada de falta de respeto o consideración. En aquest cas, pues, la gravació d'una agressió que va patir per part de la policia ha donat com a prova contundent la seva absolució. Y lo que comentaba la jutge fue precisamente el vídeo grabado por esa cámara lo que sirvió de prueba al juez, quien además de ordenar la absolución aprovechó la sentencia para recalcar que no existe la prohibición de filmar en el espacio público. Es bo recordar. Pues sí, Orwell tenia raó. Fins aquí el 1984 d'aquesta setmana i ens acomiadam tal com començàvem, amb el primer single de The Charge, editat l'any 1980, l'abril, pel segell britànic Clyde Records. Era la seva primera referència, torna a estar disponible de la mà del segell Havoc Records dels Estats Units, i la cançó que escoltam és la que obrien la cara B, You Take Part on Create This System, algo així com tu també formes part de crear aquest sistema que patim cada dia. Pues ya sabéis, hasta la semana que viene y escuchar música que es sano. You should know that I'm shifting. You're the underdog, the system. You're the one looking at us. Let them know your fears. This is the time you're up to play. You ask me why I'm fighting the system. Why I'm preaching anarchy. Fighting for freedom. Fighting for the rights of blood. Turn your own man. This is the time you have to play. This is the time you have to play.